Jézus szép, hozott hét felé. Már tudom, hogy nincs remény, pedig a szívem csak érted él. De mikor mondod el azt a szót, mi a szívedbe szól, oly jó, meddig várjak én. Mondd, mikor lesz már enyém. Nélküled mit ér az élet, ezért adj egy esélyt, kérlek. Csak nézek, hogy utána.